susan, biraz sürgü sürgü. İma la kubarnu zidi bin İsa'yı gari gari, imodi bizi vakele. Valid izdanı zidin sakı zan, gizufan, akuran ur gizdan. Urat met suli fırnu fuzuret gintiran, ana desdi zaman. Me